haus min ko man wulan do fa dara ndo la ka kam no ta ka bu do do ba slo sey da aro ne da ro sampa ba sampa